Nisam bio dobar, ja za tvoje društvo od uvek si pucala visoko. Ni u čemu prvi, niti plave krvi, da bi tebi zapao za oko. Ni u čemu prvi, niti plave krvi, da bi tebi zapao za oko. Hej, što me sada tražiš pored njih toliko? Gde si bila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam stekao? Što me sada tražiš pored njih toliko? Gde si bila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam stekao? Na lepe oči otvaraš sva vrata, jasno mi je, platio sam školu. Ne znam te od juče, da ne vidim luče, kako bacaš pogled ka mom stolu. Ne znam te od juče, da ne vidim luče, kako bacaš pogled ka mom stolu. Hej, što me sada tražiš pored njih toliko? Gde si bila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam stekao? Što me sada tražiš pored njih toliko? Gde si bila kad sam bio niko? Kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam stekao?